Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej spotkał się z marszałkiem Senatu, żeby rozmawiać o przyjęciu ustawy pozwalającej na uruchomienie unijnych środków na odbudowę po pandemii. Odrzucenie poprawek Senatu do noweli ustawy covidowej rekomendują sejmowe komisje. Chodzi m.in. o szczepienia w aptekach. Przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i wezbraniami rzek ostrzegają synoptycy. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda na spotkaniu z marszałkiem Senatu powiedział, że oczekuje, że Izba zajmie się ustawą ratyfikacyjną jeszcze w tym tygodniu. Jednocześnie zaproponował zorganizowanie przez resort spotkania dla senatorów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Waldemar Buda mówi, że mogłoby to przyspieszyć pracę nad ustawą ratyfikacyjną. Złożyłem tutaj deklarację, że termin tego spotkania jest do uzgodnienia, ale każdy senatorów bez względu na klub parlamentarny mógłby przyjść na to spotkanie i dyskutować na temat Krajowego Planu Odbudowy, tak żeby komisje w Senacie nie przedłużały swoich prac i żeby proces ratyfikacyjny mógł być zakończony w tym tygodniu. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał również marszałkowi Senatu opinię prawną sporządzoną w resorcie, z której wynika, że ewentualne poprawki do ustawy ratyfikacyjnej są niedopuszczalne. Apelowałem, żeby również zastanowić się nad tym, żeby zrezygnować z tej preambuły, żeby nie komplikować tej sytuacji z punktu widzenia prawnego, bo istnieje taka obawa, że przekazanie ratyfikacji nawet z preambułą może budzić wątpliwości po stronie Komisji Europejskiej. Czekamy na ruch pana marszałka w tej sprawie. Waldemar Buda przekazał również, że na ręce Tomasza Grodzkiego przekazał list od samorządowców, w którym apelują oni o przyspieszenie procesu. Ratyfikacja decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej przez państwa członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy. Rząd tłumaczy, że jej brak wstrzymałby uruchomienie pakietu środków zarówno z budżetu Unii na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy, z których Polska ma otrzymać łącznie 770 miliardów złotych. Sejmowe Komisje Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego zarekomendowały odrzucenie poprawek Senatu do noweli ustawy covidowej. Ustawa m.in. wprowadza możliwość przeprowadzenia szczepień na COVID-19 w aptekach. Senat zaproponował wykreślenie tych przepisów. Podczas prac komisji wiceminister zdrowia Anna Goławska zwróciła się w imieniu rządu do posłów z prośbą o przyjęcie dotychczasowej wersji ustawy. Jako rząd prosimy o procedowanie pierwotnego projektu ustawy zakładającego szczepienie w aptekach oraz zakładającego umożliwienie innych form zapisu na szczepienie niż za pomocą rejestracji. Ustawa reguluje również prawa emerytalne pracowników górniczych oddelegowanych do prac przy zwalczaniu pandemii. Ponadto zwiększa wysokość rezerwy części oświatowych subwencji ogólnej o 187 milionów złotych. Senat wprowadził poprawkę, aby wzrosła ona o 280 milionów złotych. Komisje rekomendują ją negatywnie. Teraz poprawki Senatu zostaną poddane pod głosowanie na posiedzeniu Sejmu. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i wezbraniami na dopływach rzek. Opady mogą pojawić się na terenie całego kraju. Do południa obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnym deszczem oraz burzami dla regionów leżących w pasie od Pomorza do Śląska i Małopolski. Jak mówi rzecznik IMGW, gwałtowne burze wystąpią na wschodzie i zachodzie. Z tych burz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burze będą niebezpieczne ze względu na ilość opadu, ale wiatr również sięgający do 70 km na godzinę. To będzie powodowało, że w Polsce zachodniej i wschodniej będą wydawane ostrzeżenia meteorologiczne. IMGW ostrzega też przed wezbraniami dopływów rzek na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego. Łupek, samiec sokoła wędrownego z lubelskiej elektrociepłowni Wrotków od 5 dni nie wrócił do gniazda. Zdaniem myśliwego oraz sokolnika z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Andrzeja Tomasiaka, ktoś mógł ptaka otruć. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że z tym ptakiem wydarzyło się coś złego. Musimy pamiętać o tym, że część osób, które hodują gołębie, nie są zbyt przychylni do sokołów wędrownych, generalnie do ptaków drapieżnych, do jastrzębi. Nie chcę nikogo podejrzewać, natomiast to nie jest normalna sytuacja, że ptak nie wraca do gniazda w okresie lęgowym, w okresie, kiedy obydwoje rodzice karmią młode, polują. Ten ptak wielokrotnie w ciągu dnia musi pojawiać się w gnieździe. W piątek, tuż przed obrączkowaniem, odkryto, że jeden z młodych sokołów padł prawdopodobnie z powodu otrucia. Mają to jeszcze potwierdzić badania przeprowadzone w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach. Wyniki mają być znane do końca tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Podobno zawsze trzeba mieć jakiś plan B. Dziś zaczynamy właśnie od planu B, audycję w tonacji trójki. Utwór Prayin zaśpiewał Benjamin Paul Balance Drew, używający pseudonimu Plan B, brytyjski wokalista, raper, producent muzyczny, a nawet aktor. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Ograsko i zapraszam do godziny 19. 8 lat temu... 18 maja zmarł Marek Jackowski. W hołdzie temu wybitnemu artyście jego utwór zagra reprezentacja Trójmiasta Golden Life oprócz błękitnego nieba. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, wtedy sobie wspominam dawne, dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie, dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardzę za wspomnień i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. I to śpi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Marek Jackowski na przełomie lat 60. i 70. współpracował z grupą Anawa, później od 1971 z zespołem Osjan, a w 1975 roku w Krakowie założył zespół Manam, którego przez kilka dekad był liderem, gitarzystą i kompozytorem. Dziś 8. rocznica śmierci tego artysty. Bądź taka, nie bądź taka. Zespół Manam. We'll be right back. Czasami, gdy słyszę od niektórych ludzi bądź taki, nie bądź taki, nucę sobie w głowie tekst tej piosenki, zaśpiewanej przed chwilą przez Korę, ale chórki nie dośpiewał, co było wyraźnie słychać, Stanisław Sojka. Powiedziałem, że Manam powstał w Krakowie, teraz Kora Jackowska skoweruje chyba najważniejszą wokalistkę, gwiazdę kojarzoną z tym miastem, Ewę Demarczyk, Karuzela z Madonnami, ponownie Manam. Siadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Kony wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Każda bryka malowana w trzy ognie, sto par pięć, trzy koń z niemaści, trzy koń z niemaści. O, tylko od temu on martwi. Drgnęły Madonny i orszak stukonny ruszył z kopyta. Szóstka koni one, szóstka koni one, zakręca. Wsiadajcie, Madonny, Madonny, dobrych sześciokonnych, szczokonnych. Konie wiszą kopytami nad ziemią, one w brykach na postoju już drzemią. Dobryka mamowa na trzy okres do parki, trzy koń z niemaści, trzy koń z niemaści. Obcytu od tempu odmarły. Wygnęły Madonny i orszak stukonny ruszy z kopyta. A w każdej bryce widzi Madonno i Madonno. Nieodmienne to jest i od dziecka to wygona. I od dziecka to cudowna. Białe konie bryka, czarne konie bryka, rude konie bryka, martwi by. Niedawno, bo 14 maja, urodziny obchodził Ian Astbury, który jest, wiadomo, wokalistą i frontmanem zespołu The Cult. Kora zaśpiewała piosenkę Ewy Demarczyk, a Ian Astbury za chwilę zmierzy się z legendą samego Jima Morrisona, Touch Me, i The Cult, oczywiście z Ianem na wokalu. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? to tell me what she said? Well, what was that promise that she made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Gonna love you till the heavens stop the rain, yeah. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. Touch Me z albumu Stoned Immaculate, The Music of the Doors. Taki tribut został 21 lat temu wydany przez pewną dużą wytwórnię i jest tutaj też wielu artystów dużego formatu zebranych, którzy wykonali swoje wersje utworów The Doors. Między innymi Perry Farrell, znany z Jane's Addiction, jest... Scott Weiland ze swoim Stone Temple Pilots, niestety nieżyjący, znakomity wokalista. Jest także Aerosmith, jest sam Jim Morrison, który wykonuje Roadhouse Rap. Jest John Lee Hooker w duecie z Jimem, jest William S. Burroughs, czyli literat, który pyta: Is Everybody In? Także już teraz trochę zapomniany zespół Oleander w hicie The Doors, Hello I Love You. A dokładnie 40 lat temu, 18 maja w Estradzie Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. Ten dzień uznawany jest za oficjalną datę powstania tego zespołu. Teraz Lombard i Gołębi Puch. Thank you. jeszcze uda się konwalę. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatniej nocy między północą a drugą w audycji Od Panka do Franka mówiłem o smutnej rocznicy. Dokładnie 41 lat temu, 18 maja, z naszym światem rozstał się wokalista zespołu Joy Division, Ian Curtis. Teraz poniekąd z tej okazji, z tej smutnej okazji, zespół Hot Chip w hołdzie właśnie Joy Division na utwór Transmission. Hide from these tales. Ostatniej nocy także zagrałem te bardziej drapieżne lub melancholijne utwory zespołu Joy Division, ale Love Will Tear Us Apart nadaje się na dowolną porę, tak nocy, jak i dnia. Ten utwór został napisany na przełomie sierpnia i września 1979 roku. Natomiast po raz pierwszy formacja Joy Division zagrała go w Brukseli podczas belgijskiego tournée w październiku 1979 roku. Powstał także teledysk w 1980 roku, który po śmierci Iana Curtisa dopiero wyemitował pewien kanał telewizyjny z północno-zachodniej Anglii. No to posłuchajmy tego teraz. Love Will Tear Us Apart, Joy Division. A propos majowych urodzin, 13 maja 71 obchodził Stevie Wonder, jeden z największych mistrzów muzyki soul i funk. Jego kompozycję Superstition zaśpiewa teraz Estelle. Very superstitious.

The Holophonics, Bad Guy za nami, a przed nami Bad Boy, The Beatles. I mail od pana Zbyszka, który jest zaskoczony, że ja o tej porze, ponieważ pan Zbyszek słucha od panka do franka dziś od północy do drugiej. Panie Zbyszku, no nie po raz pierwszy jestem w tonacji trójki. Zapraszam również za tydzień, we wtorek i także w czwartek audycja Kobiety mają głos. Ale po 19. Także serdecznie Państwa zapraszam i proszę pisać na mój adres mailowy radosław.okraska@polskieradio.pl. Behave yourself. Buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets, oh, is off to the jukebox man. Well, he worries his teeth until at night she's ready to poop. From rocking and a rolling, spinning in a hula hoop. Junior, behave yourself. Ow! Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę w tonacji trójki. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. I zakończymy mocnym akcentem. Ponownie zaśpiewa Ian Astbury, ale gościnnie u gitarzysty znanego chyba najlepiej zespołu Guns N' Roses, u Slasha, ale w jego solowym utworze Ghost. Do usłyszenia.